Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is zo eenvoudig dat je wou dat je het zelf had bedacht. Bondige punten uit alle politieke partijprogramma's posten op Instagram. Marijn en Jasper bereiken er dagelijks tienduizenden volgers mee. Zij zijn zometeen in Villa VDB om erover te praten. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Thierry Baudet heeft voor het eerst met de pers gesproken sinds hij gisteravond op een verkiezingsbijeenkomst in Groningen tweemaal werd geslagen met een bierflesje. Baudet noemt het een politieke aanslag op zijn standpunten. Het is niet alleen maar op mij als persoon, maar het is dus op onze standpunten waar ik voor sta. En precies, precies die standpunten en precies dat narratief dat ik wil vertellen, dat waar het om gaat bij de verkiezingen, dat staat onder druk in Nederland. Baudet legt een verband met eerdere bedreigingen en spreekt van een gecoördineerde aanval door de radicale beweging Antifa. De politie heeft een minderjarige verdachte opgepakt. Die wordt verhoord. Over een motief is niets bekend. En Baudet zei ook dat hij ondanks de aanval doorgaat met zijn verkiezingscampagne. VVD-lijsttrekker Jessel Gus wil niet met de PVV regeren als Wilders premier wordt. De PVV is bezig met een opmars in de peilingen. In het programma Sven op 1 zei Jessel Gus dat Nederland een leider verdient die er is voor iedereen. Volgens haar is dat bij Wilders niet het geval. De VVD-lijsttrekker zei ook dat ze samenwerking met de PVV niet uitsluit. Voor het eerst zijn er in India videobeelden naar buiten gebracht van de 41 bouwvakkers die vastzitten in een grot. Alle mannen zijn in leven, zeggen reddingswerkers. De bouwvakkers kwamen 9 dagen geleden vast te zitten door een aardverschuiving. Via buizen krijgen ze eten en drinken. Het reddingswerk in India gaat naar verwachting nog dagen duren. Fietsfabrikant Kwik is failliet. Kwik zegt dat het vorig jaar last kreeg van veranderde marktomstandigheden, waardoor het minder elektrische fietsen verkocht. En ook kwam er een grote naheffing van 12 miljoen euro van de Belastingdienst. Na Van Moof is Kwik de tweede Nederlandse e-bike-fabrikant die failliet gaat. Bij een optreden van Robbie Williams in de Australische stad Sydney is een bezoeker om het leven gekomen. Het slachtoffer, een vrouw van 70, zou over rijen stoelen naar beneden zijn geklommen en toen zijn gevallen. Ze raakte gewond aan haar hoofd en overleed. De woningbrand in het Brabantse Oosterhout, waarbij vannacht iemand om het leven kwam, is vermoedelijk aangestoken. Ook raakten 3 mensen gewond. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al uit het huis. Deze buurtbewoner werd wakker van gestommel. Waarvan ik eerst dacht van niks aan de hand. Vervolgens hoorde ik de rookmelders en keek ik uit het raam. En toen zag ik inderdaad een gloed in de straat. Eigenlijk paniek bij mijn buren. Toen ben ik buiten gaan kijken en toen sloegen de vlammen uit het raam letterlijk. Het heeft wel impact. 1 bewoner wist zich te redden door uit het raam op de eerste verdieping te springen. De politie in Oosterhout kan nog niets zeggen over de identiteit van de doden. Het vuur sloeg over naar de buren. De bewoners van dat huis konden op tijd wegkomen. Na de moordaanslag op een Spaanse politicus in Madrid zijn 3 mensen aangehouden. Het slachtoffer, de vroegere leider van de populistisch rechtse partij Vox, werd bijna 2 weken geleden in zijn gezicht geschoten. Hij overleefde de aanslag en ligt met een gebroken kaak in het ziekenhuis. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. De politicus zou banden hebben met het verzet in Iran. Dan krijgt u nog de weersverwachting. Bewolkt en wat regen of wat regent. Het is 1 graad of 9. Morgen eerst mist, temperaturen rond het vriespunt. Later wat zon, het blijft droog en het wordt morgen 4 tot 8 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Staat 1 file op dit moment op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch tussen Best West en Bokstel Noord 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Daar vindt een spoedreparatie plaats aan het asfalt. 2 van de 3 rijstroken zijn dicht. Verkeer vanuit Eindhoven kan het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich willkommen. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met 4-wielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. De faunabescherming geeft nieuwe donateurs gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. faunabescherming.nl. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Pak ook gewoon de fiets dit najaar. Kom naar Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. We helpen je op weg, zodat je veilig en voordelig op pad gaat. En lekker een frisse neus kan halen. Dat voelt goed. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. Nu tot €400 voordeel op Batavus e-bikes bij Profiel, de fietsspecialist en Bike Totaal. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het Wereld Hallo Dag. Hallo. Op de gastenlijst staan de namen van Marijn Jut en Jasper Vierboom. Zij posten al een tijdje quotes uit partijprogramma's op Instagram, bereiken daar tienduizenden mensen mee. In Terug naar Toen gaat het over E is MC in het kwadraat, de relativiteitstheorie van Albert Einstein. Op deze dag in 1905 kwam die daarmee. En ik begin de villa altijd met: het is altijd wel een dag van iets of iemand. Zo net ook weer. Over het Doolhof aan Dagen is er nu een eeuwige almanak. En samensteller Frank van Pamelen is zometeen hier. Maar eerst, lekkende daken. Nou, ik kan daarover meepraten. Tjonge, tjonge, ik heb ook een hoop ellende gehad de afgelopen tijd. Ja, we hebben te maken met de natste oktobermaand ooit gemeten. Het blijft ook maar regenen en daardoor komen gebreken aan onze daken aan de orde. Lekkage all over the place. En de dakdekkers die hebben het drukker dan ooit. Zo ook Anouar Otmane. Naast dakdekker is hij ook nog vlogger onder de naam Loodgieter Den Haag Stad. En in zijn filmpjes geeft hij tips die lekkage kunnen voorkomen. Anouar, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Zelf ook heel druk op dit moment? Ja, onwijs. Dat is echt. We kunnen het bijna niet bijhouden. Het is heel erg druk, veel lekkages. Hoe lang moeten mensen wachten als ze nu bellen? Ja, we hebben best wel een wachtrij. Soms moeten ze wel 2 weken wachten. En we geven wel onze klanten voorrang. Maar het is een beetje lastig nu om iedereen snel te helpen. Ja, dus dat betekent emmertjes neerzetten? Ja, helaas wel, ja. Ja, ja. Is die drukte uitzonderlijk? Heb je dit ooit meer eerder meegemaakt? Ja, het is wel uitzonderlijk. Tuurlijk, het is hartstikke druk. Het heeft natuurlijk best wel veel geregend. Maar het heeft ook heel lang aangehouden. In combinatie met te weinig personeel is het nu wel echt wel lastig om snel mensen te kunnen helpen. Ja. En ja, wat je dan krijgt is natuurlijk, dan komen mensen er eens achter dat er iets aan het dak niet goed is. Nee, klopt. Dat is natuurlijk wel een ding wat je vaak hoort. Hè. Voor mensen die komen pas erachter dat ze een dak hebben wanneer ze een daklekkage hebben. Dus Dus ik zeg altijd, kijk, je auto moet je onderhouden. En je dak is precies hetzelfde. Dus goed onderhouden dak, daar zou je dus minder last van hebben. Ja, en niemand gaat in de zomer bedenken van laat ik mijn dak eens controleren. En als daar problemen zijn, laat ik het verhelpen. Dat komt naar buiten als het dit soort weer is. Nee, klopt. Ja, kijk, heel veel mensen inderdaad die komen pas erachter dat het hun dak heel slecht is als het inderdaad heel hard lekt, ja. Ja. Jij bent ook actief op YouTube, hè? Ik zag 95.000 volgers. Hoe komt dat, denk je? Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de informatie die er wordt getoond, dat is gewoon een hele makkelijke taal, heel begrijpelijk. En er zijn heel veel mensen die natuurlijk gewoon zelf dingen leuk vinden om te maken. Dus ik denk dat daarom zo'n succes is. Is dat verstandig om zelf je dak op te gaan eigenlijk en zelf aan het klooien te gaan? Ik zeg nee. Op het moment dat het gewoon... ja, kijk, weet je, als het een schuin dak is of een heel hoog dak is, dan zeg ik ja, zeker niet. Dat moet je gewoon door een professional laten doen. Maar is het een dakterrasje of een balkon? Ja, dat zou je eventueel zelf kunnen doen. En ik zou zeggen, ja, laat gewoon een professional jaarlijks of om de 2 jaar naar je dak kijken. Want dan voorkom je problemen. Ja, het zijn natuurlijk vooral oudere huizen waar dat allemaal speelt. Dat ligt voor de hand. Kunnen mensen zelf iets doen om lekkage aan het dak te voorkomen? Ja, ik zeg onderhoud jaarlijks laten doen. Dus als jij je dak vergeet en nooit aan wat aan laat doen, ja, dan is de kans heel groot dat je dak natuurlijk gaat lekken. Dus dat is één, dat is wat je zou kunnen doen. Dus regelmatig laten onderhouden. Ja. En natuurlijk als je gewoon wat een laag dakje hebt of een balkonnetje, zorg dat de afvoertjes goed schoon zijn, dat de gootjes vrij zijn van bladeren en dergelijke. Ja. Nou, ja. Toch nog wat tips meegenomen. Anders moeten ze je volgen op YouTube onder de naam Loodgieter Den Haagstad. Dank voor de uitleg. Anouar Otmane was dat. En dan nieuws via de NOS. Forumleider Thierry Baudet gaat door met zijn campagne. Dat zei hij op een persmoment in de Tweede Kamer. Gisteren werd hij aangevallen door een minderjarige jongen met een bierflesje. Er is aangifte gedaan en de verdachte wordt momenteel verhoord. Contact met politiek verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Hij is van de NOS. Ewout, wat heeft Baudet gezegd over de gebeurtenissen van gisteravond? Ja, hij stond net dus de pers even te woord. Hij zei dat het een gezellige avond was in een café in Groningen met zo'n 100 man in een bruin café. En aan het einde van de avond was er ruimte om selfies te nemen. En er was ook iemand die dus zo'n selfie met Baudet nam, maar hem daarna 2 keer sloeg met een bierflesje op zijn hoofd. Baudet zegt die jongen niet te kennen en dat hij niet op gevaarlijke plekken op zijn hoofd is geraakt. En eentje net na zijn oog en 1 keer op zijn achterhoofd. En daardoor kan hij nu door met de campagne en kan hij ook vanavond bij het verkiezingsdebat van de NOS zijn. Ja, ik heb vanochtend gemerkt dat ik voel me gewoon goed genoeg om door te gaan. Ik zie het ook eigenlijk als een politieke aanslag op standpunten die wij naar voren brengen, die ik naar voren breng. En daarmee zie ik het ook in het licht van de verkiezingsstrijd als iets waar wij moeten doorgaan met onze campagne. Omdat precies dit is wat op het spel staat. Ja, het geluid was wat minder, maar Baudet sprak hier dus ook over een politieke aanslag. Hij verwijst daarbij ook naar Antifa, de antifascisten die ook demonstreerden voor die kroeg volgens hem. En hij denkt dat deze jongen daarbij hoort, denkt, want hij weet het dus niet zeker. Dat moet de politie uitzoeken. Hij verwees ook naar eerdere acties van Antifa tegen Forum voor Democratie. Het zou ook iets anders kunnen zijn, maar hij kon niet bedenken wat het dan zou moeten zijn. Wat heeft hij gezegd over zijn beveiliging? Nou, het is inderdaad al de 2e keer tijdens deze campagne dat Baudet wordt geslagen. De vorige keer was het in Gent, in België. Toen werd hij met een paraplu op zijn hoofd geslagen. Daarna is zijn beveiliging opgeschroefd, zei hij. Hij vindt dat hij genoeg beveiligers heeft en dat de overheid hem ook goed helpt. Alleen, dit deel, volgens hem, Antifa, die mensen, die zouden misschien niet genoeg in het vizier zijn. Dus hij vindt dat daar wel over gesproken moet worden. En vandaag zijn er ook verschillende gesprekken nog van Baudet met de veiligheidsdiensten over hoe die beveiliging beter kan. Ja, en zijn campagne gaat dus gewoon door. Ja, hij is dus vanavond bij het debat van de NOS. Ja, en die campagne is natuurlijk zo goed als afgesloten, want morgen gaan we al naar de stembus. Baudet wil dan nog wel met een soort karavaan door het land gaan morgen. Dus daar is inderdaad, heeft het geen gevolgen voor. Wel natuurlijk een intimiderende aanval waar hij moet kijken hoe hij daar verder mee gaat. Ja. Vanuit Den Haag hoorde u NOS-verslaggever Ewout Kiewiet. Blast, bent je uit Liverpool toentertijd. En there she goes. Jurgen van den Berg. Tot 3:30, Villa VBB. Ja, nog minder dan 24 uur te gaan. En de vraag is, weet u al op wie u gaat stemmen? U kunt natuurlijk nog even alle partijprogramma's doorploeteren, maar ja, misschien is het efficiënter om het Instagram-account Partijprogramma's in Post te volgen. Bedenkers Marijn Jut en Jasper Vierboom die posten al een tijdje quotes uit partijprogramma's op Instagram en bereiken daarmee tienduizenden volgers. En zij zijn nu hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom, allebei. Dankjewel. Jasper, ik begin even met jou. Vanochtend heb jij nog het laatste punten uit de partijprogramma's online gezet, begrijp ik. Ligt er eens een paar uit? Welke hebben de laatste tranche gehaald? Even kijken. De ene laatste dag, dat was bijvoorbeeld de VVD. We zetten Europees in op versterking van het treinnetwerk. Of D66, we investeren in de digitale overheid, zodat we met elkaar grip houden op wat er in onze digitale wereld gebeurt. PVV terugtrekken uit het VN-klimaatakkoord, klimaatwet intrekken. Dat zijn een paar voorbeelden. En het zijn letterlijk de teksten zoals ze ook in de partijprogramma staan, hè? Ja, helemaal copy-paste. Ja. Marijn, hoe gaan jullie te werk verder? Want hoe selecteer je dan wat je namens zo'n partij er neerzet? Ja, daar hebben we best wel over nagedacht. Want we hebben drie jaar geleden ook gedaan bij de vorige verkiezingen. En dit keer hebben we echt gekeken naar elk partijprogramma. En elk partijprogramma heeft zijn eigen hoofdstukindeling. En wat we hebben gedaan is eigenlijk gekeken hoeveel hoofdstukken zijn er. Oké, hoeveel dagen tot de verkiezingen zijn er. En dan kan je met een rekensommetje een beetje bepalen per hoofdstuk dat je evenveel postquotes eruit pikt. Hmm. Want dat moet ook allemaal wel in evenwicht zijn. Je mag niet de een voortrekken boven de ander, lijkt me. Nee, het is wel gek als je bij één partij het alleen maar over, bijvoorbeeld Partij voor de Dieren, het alleen maar over het klimaat gaat hebben. Want ze zeggen ook nog meer dan alleen dat. Maar is het wel zo dat het ingedeeld is dan per thema? Dat je bijvoorbeeld als volger ook onmiddellijk kan zien van, nou ja, ik noem het even over die treinen, hè, dat je kan zien welke partij wat vindt van de treinen in het algemeen? Nee, dat hebben we niet zo ingedeeld. Het is eigenlijk wel een beetje random ingedeeld. We hebben niet dat we echt achter elkaar hebben staan van, oh, deze partij, wat alle partijen bijvoorbeeld zeggen over de pechgeneratie. Nee. Marijn, hoe is dit idee begonnen? Want zoals net al gezegd, jullie hebben dit al vaker gedaan. Ja, we zijn begonnen in 2021. Het was toen corona en de avondklok was toen ook nog. En ik ben docent op een middelbare school in Den Haag. En ik was online aan het lesgeven thuis. En ik geef het vak aardrijkskunde en daarnaast geef ik ook het vak vrede en recht. Het is een soort maatschappijleer, maar dan voor in de onderbouw. En voor mijn leerlingen wilden ik met een paar docenten een verkiezingsdebat organiseren. Dus dat ze zelf met elkaar online via Teams gingen debatteren. En daarvoor was ik op zoek naar wat stellingen. En daardoor ging ik partijprogramma's bekijken. Had ik eigenlijk nog nooit in gekeken. Ik deed altijd als ik ging stemmen, de kieswijzer. En dan kwam er iets uit en daar ging ik vaak op stemmen. En ik was bezig met dat op te zoeken. En toen kwam ik allemaal dingen tegen van, ik dacht, nou, ik wist helemaal niet dat deze partij daarvoor stond. En toen Jasper die woont in Amsterdam, maar die was toen bij mij in Rotterdam. En toen, want die was bij mij aan het werk en ik ging in mijn pauze even naar hem toe. En ik zei, moet je eens horen, GroenLinks die wil elke 18-jarige 10.000 euro geven als een soort startkapitaal. Ja. Wist jij dat? Ja. En zo is het idee eigenlijk opgeborreld. Ja. En Jasper, jullie hebben nu 60.000 volgers plus op dit moment, hè? Heb je ook bijgehouden welke posters dan goed deden? Welke veel werden aangeklikt? Ja, ik heb even een overzichtje van welke het goed hebben gedaan. Of de drie posts die eigenlijk het meest mensen hebben bereikt. Dat is een post van de BBB. Die gaat over, die zegt, we praten niet meer over hoog of laag opgeleide. MBO wordt praktisch beroepsonderwijs. HBO wordt theoretisch beroepsonderwijs. En WO blijft wetenschappelijk onderwijs. Die is het meeste keer niet per se geliked, maar wel het meeste keer rondgegaan. Dus opgeslagen, geliked, gecomment in totaal. Dan hebben we de nummer 2 is van Volt. Volt wil nader onderzoeken of en zo ja hoe we bepaalde drugs zoals MDMA, ecstasy en LSD kunnen legaliseren en reguleren. En een post van D66 die gaat over homogenezingstherapie wordt verboden. Ja. En ja, je ziet dus veel programmapunten voorbij komen. Valt je iets op aan die partijpunten? Het verschil tussen hoe de toon sowieso en hoe partijen praten. Sommige partijen hebben een beetje denigerende toon en andere leggen het heel erg op heldere taal uit. Anderen gebruiken hele moeilijke woorden. Ook qua lengte zie je gelijk in de quotes dat sommige partijen echt heel erg, echt, zeg maar, bijna maximaal 5 woorden gebruiken, waar anderen echt eigenlijk een beetje achtergrondverhaal meenemen. Dus daar is wel veel verschil in te zien. Ja. Marijn, jij vertelde net dat je lesgeeft, hè? Aardrijkskunde, vrede en recht op een middelbare school. Leven die verkiezingen bij de jonge doelgroep? Nou ja, op de middelbare school zijn ze nog geen 18, dus stemmen mogen ze nog niet. Wat we bij ons op school wel doen, is dat we leerlingverkiezingen hebben, scholierenverkiezingen. Die hebben we vorige week gedaan. En heel de week was bij ons op school, het stembus was open en konden alle leerlingen hun stem uitbrengen. Dus daarin worden de leerlingen er wel mee in aanraking en zijn ze er wel mee bezig. Maar goed, het leeft dus wel. Want je hebt nu ook, Gerrit Hiemstra heeft de publiciteit gekregen en gezocht. Die heeft zijn stembiljet eigenlijk aan zijn kinderen gegeven. Zegt, nou ja, jullie zijn eigenlijk de volgende generatie, dus zeg het maar. Waar moeten we op stemmen? En dat zie je wel meer gebeuren, hè? Ja, ik vind dat een fantastisch initiatief. Het is toch ook zo dat ik ben eigenlijk ook voor dat de stemleeftijd wel wat naar beneden mag. Want die leerlingen weten hartstikke goed al wat zij belangrijk vinden en wat zij ook absoluut niet belangrijk vinden. Dus waarom geven we ze geen stem? Ja. En er gaan ook wel stemmen op die zeggen, nou, misschien moeten mensen die wat ouder zijn, boomers wordt dat dan in sommige termen genoemd, dat die gewoon minder, dat je gewoon een soort gradatie krijgt in hoeveel je dan nog mag stemmen. Ja, een soort halve stem. Ja, dat je stem van een boomer telt dan voor de helft mee of zo. Ja, nee, dat zou natuurlijk oneerlijk zijn, maar wie weet. Ja, nou ja, goed, zo zijn er allerlei ideeën. Wat hopen jullie te bereiken met dit account? Nou, wat we eigenlijk hopen te bereiken is gewoon dat mensen gaan stemmen. Jasper, jij wil er nog iets over zeggen? Ja, nee, 100% eens. Nee, ik hoop gewoon dat 100% van alle jonge mensen, dus de groep die ons voornamelijk volgt, dat die 100% naar de stembus gaat. Dus dat het niet de kleinste groep is, maar dat het deze verkiezing in ieder geval de grootste groep is, of even groot als de oudere groep. En zou een account als dit, Marijn, het verschil dan kunnen maken? Wat in hoeverre werkt het dan nog af van de stemwijzers bijvoorbeeld? Want daar staat dus ook in principe stellingen en dan nog wel gerangschikt naar onderwerp. Ik denk dat die stemwijzers, kom je minder snel mee in aanraking. Op Instagram zie je deze berichtjes heel kort langskomen. Zijn ook korte zinnetjes. Daardoor lees je het sneller en kom je er sneller mee in aanraking. Het is heel makkelijk om te delen op je eigen tijdlijn, waardoor er nog meer mensen mee in aanraking komen. En waardoor je veel beter ook ingelezen bent om te gaan stemmen. Maar los van dat ook gewoon even, oh ja, de verkiezingen komen eraan. We moeten gaan stemmen, dat het niet wordt vergeten. Dat is eigenlijk het belangrijkste doel. Dus een soort van oproep, ga vooral dan ook stemmen. En het handige van dit is, als je heel vaak denkt, hey, daar ben ik het ook mee eens, dan kan je dus zien van welke partij dat is vooral. Ja, absoluut. Ja. Weten jullie zelf al wat je gaat stemmen, Marijn? Ja, ik ben er al wel over uit. Ik heb alle 18, 19 partijprogramma's doorgelezen, dus ik weet het wel. Oké, je hebt je keuze bepaald. Jasper, jij? Ja. Ik ook zeker. Ja. Nou, ik heb het daar straks ook ingeleid met, hè, want om nu al de partijprogramma's nog te gaan lezen, dat is onbegonnen werk, denk ik, tot morgen. Dus het handigste is toch gewoon om naar jullie Instagram-account te gaan, partijprogramma's in post, en dan kijken waar je misschien uitkomt. Als je vaak genoeg ja knikt, dan is dat de partij waar je moet zijn. Zo zit het, toch? Yes. Ja, nou, succes ermee. Hartelijk dank voor de uitleg over dit fijne Instagram-account. U hoorde Marijn Jut en Jasper Vierboom. Jamie Webster, dat is een voormalige elektricien. Die begon met zingen van covers in pubs van Liverpool. Daar werd hij ontdekt en 3 jaar geleden kwam zijn debuutalbum uit. Hij is kind aan huis op Anfield Road, het stadion van Liverpool FC. U weet wel, de club van Oranje Internationals Virgil van Dijk en Cody Gakpo. Jamie Webster wordt ook geregeld opgetrommeld bij supportersfeesten en hij neemt ook duetten op met oud-voetballers van Liverpool. Dit is zijn allernieuwste liedje en dat heet Looking Good. Molly, she wakes up, puts on her makeup, what will it take to fit in? She's got the paler skin, piercings on her chin. Head and her friends are never on trend, and everyone tends to look down whenever they're in town. Molly, don't you frown, everyone's got their style and their own rights to be free. As long as you are smiling, then you're looking, you're looking pretty good to me. Judgment's right because like a knife. life, I'm telling you life is too short to think another's thoughts. You've got your own wants to sort. Don't be Molly, don't you let Dolly, Polly or anyone say how to spend your day or give your life away. Everyone's got their style and their own rights to be free. As long as you are smiling, then you're looking, you're looking pretty good to me. Be who you want to be. Even in matter, getting online from time to time, I lose myself. Put all the sense on the shelf, it's not good for your health. People are crazy, people are lazy, stuck in a haze of unkind. Something that plays on their mind. Now the words I find, but if you don't like my style, you're trying to make me feel blue. As long as I am smiling, I'm still looking good to you. I'm looking pretty good to you. Therapy now, to me I'll stay true. In life you've got to love you. In life you've got to love you. In life you've got to love you. You're looking good to me. In life you've got to love you. You want to be. In life you've got to love you. In life you've got to love you. Whatever we choose, win or lose, not looking at the news. We live by our own views. Jump out the race, lower the pace, stay in a place for a while. Do it in your own style, give yourself a smile. Jamie Webster, dat is de naam van de man. Het liedje heet Looking Good. Zometeen is het terug naar toen. Gaan we terug naar deze dag in 1905. NPO Radio 1. Bijna half drie, eerste hoofdpunt uit het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. Thierry Baudet gaat door met zijn verkiezingscampagne, ondanks dat hij gisteren op zijn hoofd werd geslagen met een bierfles. Dat was in een café in Groningen. Thierry Baudet spreekt van een politieke aanslag op zijn standpunten, gepleegd door aanhangers van Antifa. VVD-lijsttrekker Jesselgus wil niet met de PVV regeren als Geert Wilders premier wordt. Dat zei ze in het radioprogramma Sven op 1. Hij heeft niet de leiderschapscapaciteiten die ik het land gun, zei Jesselgus. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil in Zeeland gaat als eerste bedrijf ter wereld om klimaatredenen CO2 per schip afvoeren naar het buitenland. In 2026 moet 800.000 ton worden afgevangen en getransporteerd naar Noorwegen. Daar wordt er CO2 opgeslagen in een leeg gasveld onder zee. En voor de aanslag op een Spaanse politicus in Madrid zijn 3 mensen opgepakt. Mogelijk leverden ze het vuurwapen waarmee de aanslag werd gepleegd en de motor waarop de schutter wegreed. De politicus van de rechtse partij Vox ligt ernstig gewond in het ziekenhuis. Dan de verkeersinformatie. Waar staat het stil of rijdt het langzaam? Robert Vriezen. Op de A2, Jurgen, vanuit Eindhoven naar Den Bosch bij Bokstel Noord, de spoedreparatie. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Best West 7 kilometer file met een half uur vertraging. Omrijden kan via Tilburg over de A58 en de A65. Max. Terug naar toe. We gaan terug naar 21 november 1905. Villa VD. Op die dag namelijk publiceerde Albert Einstein zijn relativiteitstheorie. E is mc in het kwadraat. Albert Einstein, beroemd omdat hij de natuurkunde op zijn kop zette, en misschien nog wel beroemder dankzij zijn warrige haardos. Einstein ontdekt dat ruimte en tijd geen vaststaande dingen zijn. In zijn relativiteitstheorie is alles opeens relatief. Of je nou kijkt naar de lengte van meetlatten of het tempo van klokken. En wat hier lastig aan is dat het tegen je intuïtie ingaat, maar misschien maakt het makkelijker om simpelweg te onthouden dat alles relatief is. Nou, dat is een hele simpele, kort door de bocht uitleg. Wetenschapsjournalist van NRC, Laura Bergsoff, zie je hier. Hartelijk welkom. Dankjewel. Het klopt wel wat hij zegt natuurlijk op het eind. Maar alles is relatief. Er hoort nog wel wat meer bij misschien. Maar om hem nou weer helemaal tot achter de komma uit te leggen is ook wel ingewikkeld. Ja, maar wat die meneer goed zei is, het is zo tegenintuïtief. En dat is ook wel wat Einstein echt illustreert. Dat hij dat met zo'n gekke theorie kan komen. Waar staat het ook alweer voor? E is mc in het kwadraat. Ja, het is best wel een simpele formule. Want E staat voor energie, m staat voor massa en c is de lichtsnelheid. Dus heb je c in het kwadraat. Dus de lichtsnelheid in het kwadraat. Ja. Makkelijk gezegd, nu even het gedingedingedaan. Einstein, hoe oud was hij toen hij hiermee kwam? 26 jaar oud. Had hij ook al dat haar toen? Weet ik niet. Vast wel een beetje. Het moet wel ergens die richting op gaan. Dus nog vrij jong eigenlijk. Ja. Wat maakt hem zo uniek, zo geniaal? Ja, hij is een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis. Maar wat hem echt speciaal maakt is dat hij aan dingen durft te twijfelen waar eigenlijk niemand anders aan twijfelt. En hij heeft gewoon een super creatieve verbeeldingskracht. En daarom kon hij erachter komen dat het universum werkt op een manier die gewoon, waarbij de meeste mensen zich niks bij kunnen voorstellen of ja, wat we gewoon allemaal niet hadden verwacht. Mm. En dat laat zijn relativiteitstheorie ook wel echt goed zien. Maar tegelijk dus ook moeilijk, denk ik, om te bewijzen. Of viel dat mee? Bewijs kwam al vrij snel. Kijk, in eerste instantie dachten mensen echt van, dit is absurd. Dat alles dat tijd relatief is. Dat jou, wat voor jou een uur is, voor mij een seconde kan zijn. Dan dachten mensen van, dat is gek. Dus het duurde natuurlijk wel even. Maar bewijs was al vrij snel geleverd. En een paar jaar later kreeg Einstein ook de Nobelprijs. Dat was niet voor zijn relativiteitstheorie, maar dat was voor het foto-elektrisch effect. Dus ja, al vrij snel na dat jaar, 1905, werd hij wel echt een serieuze natuurkundige. En was hij al zeg maar heel bekend of zo? Of was dit een soort doorbraak ook voor hem? Dat was een doorbraak. 1905 was echt zijn jaar. Hij had toen nog geen baan als wetenschapper. Hij werkte bij een patentbureau in Zwitserland. En hij deed dus aan natuurkundige theorieën werken in zijn vrije tijd. En dat jaar van 1905 heeft hij in totaal 4 natuurkundige theorieën gepubliceerd die echt de wereld, natuurkundige wereld op zijn kop hebben gezet. Oké, en hoe ging dit? Want dat ESMC, gaf hij een persconferentie? Hoe werd dat bekend voor volk en vaderland? Ja, dat kwam, net als heel veel, tegenwoordig ook nog steeds, dat kwam gewoon in een natuurwetenschappelijk tijdschrift terecht. Ja. En jij zei van nou, al vrij snel werd ook wel het bewijs erbij geleverd. Maar ik kan me toch voorstellen dat ook in het begin niet iedereen dat voor zoete koek slikte. Nee, wat ik al zei, mensen vonden dat echt heel absurd. En het verschilde ook een beetje per land, hoe serieus ze hem namen. Maar inmiddels is de theorie ook wel echt bewezen. Ja, en de kern van die relativiteitstheorie is dus dat tijd relatief is. Ja, en dat is heel gek. Maar daar heb jij wel een mooi voorbeeld van, hè, om dat uit te leggen. Want wat hij dus zegt, kijk, je zou denken dat wat voor jou een uur is, voor mij ook een uur is, toch? Ja. Als jij een horloge om hebt en je gaat ergens naartoe, dan blijven onze horloges gewoon hetzelfde tikken. Maar we drukken nu onze stopwatch in en komen over een uur komen we hier terug. En hebben we allebei een uur en zijn we ergens geweest. Ja, maar Einstein zei dus, dat is niet zo. Want stel, jij stapt in een supersnel ruimteschip, een supersnelle raket, ga jij het heelal in, de ruimte in, en ik blijf hier op aarde, dan loopt jouw tijd langzamer dan die van mij. Dus stel, ik zou jou kunnen zien, dan zou ik jou ook echt in slow motion zien bewegen. Terwijl voor jou voelt het gewoon normaal. Voor jou, jij denkt gewoon, oh, er is een uur voorbij gegaan. En kom ik jonger of ouder terug? Nou, ik weet niet hoe oud jij nu bent. Ik ben binnenkort jarig. Gefeliciteerd alvast. 59 word ik dan, ja. Ja. Ik ben 28, maar stel, jij gaat in dat ruimteschip en Oké, ik wacht hier op aarde op jou en dan zijn we 50 jaar verder en zitten we hier weer in de studio. En dan kom je terug, maar dan ben jij ineens jonger dan ik. Ja. Maar dat is het tegenintuïtieve van. Ja, je kan je voorstellen dat mensen eerst dachten van, dat is absurd, toch? Ja. Maar toch is het zo. Kijk, we hebben jou gevraagd, Laura, omdat jij echt alles vanaf weet. Jij kan het ook nog uitleggen aan de hand van een paperclip, begrijp ik. Ja, wat er ook dus uit die relativiteitstheorie kwam, is dus de formule waar je net mee begon, E is mc twee kwadraat. Ik had hem al even kort toegelicht wat het is, maar wat die formule zegt is dat energie en massa, dat zijn eigenlijk dezelfde dingen. Energie is bijvoorbeeld warmte, wat wij voelen, dus de warmtestraling. En massa is gewoon, ja, jij hebt massa, ik heb massa, de tafel en ik heb iets meer massa dan deze, jij. Ja, denk het wel. Maar. En deze massa heeft iets minder massa. Alleen, eigenlijk die formule zegt dus, dit kan je omzetten in energie. Bijvoorbeeld in bewegingsenergie of in warmte. En dat is eigenlijk ook best wel gek. En als je goed naar de formule kijkt, zie je dat je maar een klein beetje massa hebt om heel veel energie te produceren. Want het is E is M keer C in het kwadraat. Dus om energie te maken van bijvoorbeeld deze paperclip, dan vermenigvuldig je de massa van deze paperclip met de lichtsnelheid, wat echt een enorm getal is. Dus met deze paperclip kan je zoveel energie krijgen als in een atoombom. Ja, want dan komen we even op de atoombom. Die ESMC in het kwadraat is daar ook belangrijk voor geweest. Ja, klopt. Als die formule er niet was geweest, was de atoombom er niet geweest. Kan je het zo zeggen? Nee, ja, deels. Want Einstein zelf was wel echt tegen de productie van de atoombom. En kijk, die formule die liet wel zien van het is mogelijk om vanuit massa, want bij een atoombom ga je van massa naar energie. Die formule liet zien van dat is mogelijk. Maar het is wel moeilijk om te zeggen natuurlijk of ja, misschien was er wel iemand anders ook op een gegeven moment opgekomen. Ja, in die film Oppenheimer komt dat natuurlijk helemaal naar voren. Ja. Waar Einstein ook af en toe nog voorbij schuift. Ja, natuurlijk. Dat was echt leuk. En dan zijn ze met elkaar aan het praten. Ja. Ja, maar een atoombom, dan ga je dus van massa naar energie. Want kijk, van deze paperclip kan ik niet zomaar, in theorie is het mogelijk. Alleen ik kan dit nu niet veranderen in een atoombom. Daarvoor moeten deeltjes echt supersnel bewegen. En dat gebeurt in een atoombom. Je hebt een bepaalde massa van bijvoorbeeld uranium. En die deeltjes gaan heel snel bewegen en die veranderen in andere deeltjes. En een heel klein beetje massa wordt daarbij omgezet in energie. Maar ik zei al, een klein beetje massa, daar kan je al heel veel energie uit halen. En dat is dan die ontploffing. Nou, had ik een tijdje terug hadden we Robert Dijkgraaf hier. Hè, demissionair minister van onderwijs of wetenschappen. Daar gaat hij dan vooral ook over. Nou, dit is natuurlijk helemaal zijn gebied ook. Hè, zelf ook natuurkundige. Ja, had hij het shirt hier ook aan? Ja, nu is hem netjes een pak aan. Oh, maar netjes een pak, misschien eronder. Dat shirt. Ja, dat denk ik. Ja, maar ik bedoel, in die film, hij heeft volgens mij ook aan die film Oppenheimer nog een soort van advies gegeven. Oh. En dat laantje waar Einstein overheen loopt, daar heeft Dijkgraaf ook over gelopen. Nou, maakt allemaal niet uit, maar hij heeft natuurlijk nooit ontmoet. Maar hij zei van nu met alle technieken en nieuwe dingen die erbij zijn gekomen, gaan we nog meer te weten komen over die theorie uiteindelijk. Over de Dus met de zwarte gaten en alles, hoe we dat nu kunnen detecteren en dat soort zaken. Dus we krijgen nog meer antwoorden, zeg maar. Ja, want wat het eigenlijk is, kijk, om nog even terug te komen op dat effect dat jij ineens jonger terugkomt dan ik. Dat is alleen als je onder bizarre omstandigheden zit. Op de aarde merken we er niet zo heel veel van. We moeten wel onze satellieten voor navigatie daarop aanpassen. Dat dus tijd anders is in de ruimte voor een satelliet die draait dan voor ons. Maar we merken er gewoon niet zo heel veel van. Wanneer je er echt pas iets van merkt, is als je inderdaad gaat kijken naar zwarte gaten en zo, waar de omstandigheden heel extreem zijn. En daar kan je dan zien van, oh ja, de natuurkunde gedraagt zich echt op de manier zoals Einstein het voorspelde. Ja. En we wisten natuurlijk al dat hij briljant was, maar dat is dan nog maar weer eens bewezen. En zeker dus in die tijd, 1905, praten we over. Ja. Dank voor de uitleg. Volgens mij helder hadden we het niet kunnen doen. Dankzij Laura Bergshoef weten we wat meer over die theorie van Albert Einstein, die dus vandaag 118 jaar geleden werd gepubliceerd. Wat voor liedje hoort daar dan bij? Wat dacht u van Niemand heeft nog tijd? Relativiteit dus in dit geval. Hier is Mrs. Einstein. Computer, nog iets korter voor het goede doel. Want niemand heeft nog tijd. Alleen nog tijd om zich te haasten. Nee, niemand heeft nog tijd. Einstein. Ze deden ooit mee voor Nederland aan het Songfestival. Met dit liedje, Niemand heeft nog tijd. U luistert naar Villa. Kijk, ik zeg het bijna elke dag. Hè. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Zo is het vandaag dus Wereld Hallo Dag. Dat heb ik aan het begin verteld. Er is nu een heus boek over al die dagen. De eeuwige almanak geheten. Ik heb hem hier in mijn hand. Het lijkt op de Enkhuizer almanak qua layout. Een van de samenstellers is hier. En dat is schrijver, dichter en cabaretier Frank van Pamelen. Ja, goedemiddag. Hi, Frank. Ja, hij lijkt er inderdaad op. Hè, want die Enkhuizer almanak is ook klein. Want het moest natuurlijk altijd in en overal passen van een boer of zo, weet je wel. En met zo'n rode steunkleur, een beetje groezelig en wat ouderwetse getekeningen en zoiets. Maar er staat ook een boer volgens mij voorop. En wat me gelijk opvalt, 366 bijzondere dagen. Ja, zeker, ja. Je hebt de schrikkeldag ook meegenomen. Die hebben we ook meteen meegenomen, ja. Ja. Want hij moet eeuwig meegaan natuurlijk. Want al die zo'n Enkhuizer almanak, na een jaar is die verouderd. En dan moet je weer een nieuwe kopen. Dat doen ze al 428 jaar, geloof ik. En wij vonden dat kan in deze tijd van duurzaamheid en hergebruik, kan dat gewoon niet meer. Dus wij hebben gewoon eentje gemaakt waar alle dagen elk jaar weer terugkomen. Dus deze moet je eigenlijk op toiletters voor leggen en dan raakt hij op een gegeven moment ook beduimeld. Zeker. Maar en dan kun je hem ook gebruiken, zoals afgelopen zondag was het Wereldtoiletdag. Nou, dan kun je hem gewoon helemaal gebruiken. Weet je, ze allemaal uit je hoofd of zo? Of? Nee, wel een aantal, maar ik ben blij dat ik ze op kan zoeken nu. Waar komt dat vandaan, dat we dat zo, dat we dat doen, dat dagen gekoppeld worden aan iets? Nou, dat heeft allerlei achtergronden. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een wetenschapper die op een bepaalde dag een patent heeft gekregen op een voorwerp. Nou, dan is het vaak de dag van. Dan krijg je de dag van de mobiele telefonie of de dag van de toen ooit de gloeilamp gepatenteerd was. Ja, dan kun je een gedicht bedenken als Thomas Alva Edison was een man die alles kon. Zo begon hij op een keertje na het eten aan een peertje. Ja. Ivo de Wijs, staat erin. Ja, maar kijk, dat moet ik wel even zeggen. Kijk, ik haal die dingen een beetje van het internet en zo. Hè. Als ik dan zo'n dag zoek, er zijn ook wel hele lijsten van. Maar goed, dan staat gewoon feitelijk genoemd die dag. En dan soms kan je een linkje aanklikken dat je nog een beetje wat op de achtergrond weet. Maar dit is niet alleen de dag noemen. Jullie doen er ook iets mee voor de lol. Dus een gedichtje bij. Ja, we hebben wat mensen bij elkaar gezocht. Dus Ivo de Wijs en Kees Torn. En Theo Danus, Matthias Giese en ik. Een beetje zo'n basis en dan wat mensen eromheen nog. En we hebben steeds rond elke dag een gedichtje gemaakt. Of een aforismetje of een cartoon. En op die manier probeerden wij elke dag wat vrolijkheid mee te geven. Je zit te bladeren. We hadden net een gesprek over. We begonnen voor de uitzending mee. Ik heb daar zelf ook mee te maken gehad de afgelopen paar weken. Dat mijn dak ineens lekte. Die loodgieters die kunnen niet meer aan op dit moment. En de dag van de loodgieter is nou toch over 11 maart. Ja. Dat is een cartoon, water. Dat iemand door op zoek is naar water, kruipend door de woestijn. Als je een dag van iets wil uitroepen, kun je dat gewoon particulier doen? Of moet je dat ergens aanmelden? Nee hoor, toen wij op zoek gingen naar de bijzondere dagen, dan merk je dus dat heel veel dagen, die staan gewoon vast. En die worden ook wereldwijd gevierd. Maar er zijn ook dagen waar niks voor is. En soms dan heb je ineens een actie op de radio bijvoorbeeld, een paar jaar geleden. En dan ontstaat er gewoon ineens een dag, want er is nog niks. En dan wordt er iets verzonnen. En voor je het weet, gonst dat rond op allerlei sites. En is het ineens een officiële dag. Krokettendag, zag ik. Ja, dat is ooit ontstaan. Krokettendag, omdat Johannes van Dam, een culinair journalist. Van het Parool vroeger, hè? Van het Parool. Schreef recensies over het. Ja, maar hij was een ontzettende krokettenfan. En toen zijn groot krokettenboek uitkwam, toen dacht zijn uitgever weet je wat, dan roepen we zijn geboortedag, 9 oktober, uit tot Nationale Krokettendag. Ja, ja. En sindsdien zie je het overal terug. Je hoeft het maar te noemen en ineens verschijnt het overal. Zo ontstaat dat dus. Zijn er nog dagen vrij eigenlijk waar nog niks voor bedacht is? Nee, er is eigenlijk altijd wel iets. Maar wij hebben ons echt beperkt tot dagen die elk jaar op dezelfde dag vallen. Dus niet de eerste donderdag van april of de tweede zaterdag van september. Maar echt dagen die altijd. Sinterklaas valt altijd op 5 december bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus die staat erin. En dat is hier bijvoorbeeld. De Sint kwam bij ons op visite met heel veel koek en weinig gart. Hij kwam tezamen met 2 pieten voor €65. Zwart. Nou ja, dan krijg je zo'n gedicht. Even kijken. Ja, kan dat gedicht dan nu nog? Want ja, zwart. Het gaat over hoe die betaald wordt. Ja, dat kan ja, toch? Ja, ja, tuurlijk. Ja, dan mag zwart nog steeds. Ja, zeker. Welke dag moeten we allemaal weten? Welke dag moet je allemaal... Ja, er zijn natuurlijk... Kijk, Sinterklaas weet iedereen. 1 april weet iedereen. Valentijnsdag, dat soort dingen. Maar ja, ik vind ook bijvoorbeeld een dag als... er wordt elke jaar op 23 december wordt de dag van het afgesneden oor gevierd door een aantal mensen. Is dat Van Gogh gerelateerd? Ja, 23 december 1888, zoals je ongetwijfeld weet, heeft Van Gogh zijn oor afgesneden. Ja. En dat wordt in kleine kring nog steeds herdacht. Gevierd zou ik niet willen zeggen. Maar dan krijg je een gedicht zoals bijvoorbeeld van Theodanus. Een lachende Van Gogh sprak door de pijn verdoofd. Kijk aan, nu heb ik toch wat minder aan mijn hoofd. Ja, brengt verlichting. Kijk, dat valt mij ook wel op. Je hebt vaak wel meerdere keuzes op zo'n dag. En als ik dan de uitzending mee begin, dan probeer ik het er altijd een beetje raar uit te pakken. Want kijk, al die serieuze dagen, daar zijn vaak ook, zitten wel serieuze verhalen achter ook. Maar toch ook, laten we er eentje noemen even, die echt wel serieus is. Slachtoffers van verdwijningen, 30 augustus. Ja, 30 augustus, slachtoffers van verdwijningen. Ja, de internationale dag voor slachtoffers van verdwijningen. Dat wordt sinds 2011 gevierd, ingesteld door de Verenigde Naties. We proberen er ook steeds met voetnoten wat duiding aan te geven. Ja, hier hebben wij een cartoon geplaatst. Want wij hebben een bijzondere slachtoffer van verdwijningen ontdekt. Dit is een cartoon van Matthias Giesen. En daar zie je twee wetenschappers kijken naar een landkaart. En de een zegt dan tegen de ander... Moet je zien, Ed, van het Bermuda-vierkant is opeens... één hoek spoorloos verdwenen. Ja, vind ik een geweldige opmerking. Ja. Mooi. Dat is ook slachtoffer van verdwijning. Ja. 13 juli 1789. Ja. Ja, dat is een... iedereen kent 14 juli 1789. De Franse revolutie begon. Maar 13 juli is natuurlijk een wat minder bekende historische dag. En ook daar heeft Matthias een cartoon bij gemaakt. Dan zie je wat mensen met hooivorken en rieken bij een Franse gevangenis staan. En dan zie je in een tekstballonnetje... Hey mannen, laten we vlak langs de Bastille stormen. Ja, en de rest is geschiedenis. En de rest is geen geschiedenis geworden. Nee. Is er eentje die jij nog zou willen noemen? Gewoon tot besluit met een mooi gedichtje erbij misschien? Eentje die ik tot slot zou willen noemen. Ik moet even kijken wat ik hier heb. Het is vandaag Hallo-dag natuurlijk. Ja, gewoon Hallo-dag doen? Ja, dat is een goeie. Ja. Hallo-dag. Als hallo wordt gezegd ter begroeting... En als dag klinkt als weggegaan wordt, dan duurt denk ik een doorsnee ontmoeting op hallo dag waarschijnlijk heel kort. Dankjewel Frank, wat een mooi initiatief. De Eeuwige Almanak heet het, samengesteld dus door meerdere fantastische mensen. Hij is er een van, Frank van Pamelen. En het boek heet dus De Eeuwige Almanak. Veel plezier. Dankjewel. Hoi. Got a fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. Now I got a plan to get us out of here. Been working at the convenience store. Managed to save just a little bit of money. Won't have to drive too far. Just across the border and into the city. And you and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. See, my old man's got a problem. You live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working. Body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. You got a fast car. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live or die this way. I remember when we were driving in your car. Speed so fast, it felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. be someone. You got a fast car, we go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car. Speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, I got a job that pays all my bills. You stay out drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I always hope for better, thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. Driving in your car, speed so fast, I felt like I was drunk. City lights lay out before us, and your arm felt nice wrapped around my shoulder. And I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision. Leave tonight or live and die this way. Van Tracy Chapman natuurlijk. En hij had er dit jaar een hit mee. Luke Combs, Fast Car, dat is het liedje. Houdt u van quizzen? En hebt u het nieuws het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Meld u dan aan met een team van, nou pak een beet, 4, 5 deelnemers voor de NPO Radio 1 Oliebollenquiz van Omroep Max. Zaterdag 30 december spelen we die quiz. Dat zal zijn van 7 tot 10 op de radio, maar ook live in de Vorstin in Hilversum. En uw team kan daarbij dus aanwezig zijn. We zijn eigenlijk op zoek naar teams uit alle 12 provincies. Dus schroom niet, meld u gewoon aan. Ga daarvoor naar radio1.nl/oliebol en geef u op. Nieuws Snipper. En dat geldt zeker voor de mensen die dit een leuk spelletje vinden, Nieuws Snipper. Eigenlijk is het de overhoring van NPO Radio 1. Wie luistert weet meer is de slogan. Nou, u hoort weer een fragment en dan direct een vraag daarbij. Dit is een fragment uit Sven op 1. Weet u, ik zie ten eerste Wilders niet de grootste worden. Ik denk dat Nederlanders een leider zoeken voor het land die kan verbinden, die de boel bij elkaar houdt. Er is voor alle Nederlanders. Ons land ook internationaal kan aanvoeren. En daarnaast zie ik Wilders ook niet een meerderheid kunnen vormen. Zij zat tegenover Sven vanochtend en de vraag is heel simpel. Wie is dit? Van wie hoorden we hier de stem? 0800-1101, dus 0800-1101. Ja, Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Hallo, met wie? Met Romke. Romke. Ja, zeg het maar, wie is het? Vidan Jozefis. Wat zeggen we, jury? Ja, is goed. Ja, de achternaam is goed. Dylan Jezogwis. Oh ja. Partijleider van de VVD. Je hebt een witte Max-pet te pakken. Daar staat Max op. Maar jij heet Romke, maar dat maakt niet uit. Vraag 2. Voor het opvouwbare thermoboxje. Bij welke partij begon deze Dylan Jezogwis haar politieke carrière? Het was niet bij de VVD. Maar welke partij was het wel? PvdA. Oh, het was nog ietsje linkser af, zeg maar. D66, zeker. Nee, dat zou wat rechtser af zijn. SP. GroenLinks. Oh, SP zelfs. Ja, we kunnen alles noemen, Romke. SP, Socialistische Partij. En dan hebben we nog een derde vraag. Wie was voor Mark Rutte de partijleider van de VVD? Bolkestein. Bolkestein, dat was nog weer verder terug. Ja, nee, het was Josias van Aartsen. Ja, moeilijke vragen dit, hoor. Maar goed, je hebt je er kranig doorheen geslagen. Het levert jou in ieder geval 1 prijs op, die sturen we op naar waar jij woont. Waar is het trouwens, Romke? Op de Veluwe en van oorsprong Fries. Ja, ik dacht al iets Fries te horen, inderdaad. Nou, Veluwe weten we te vinden. Blijf aan de lijn, wij noteren al je gegevens en dan komt dat pakket naar je toe. En ik wens je een prettige dinsdag. Hartstikke goed, ik zal hem presenteren. Laat je stem horen. We reizen morgen op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar een nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Ja, dat ik een huis kan kopen. Compensatie voor de per-generatie. Dat het voor de mensen die in armoede leven, dat die ook het wat beter krijgen. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S middags tussen 12 en 4 in het Toon Hermans Theater in Sittard. Geen oorlog meer in Israël en Gaza. Kijk op nporadio1.nl. Om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert weet meer. Ster. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... eboekhouden.nl. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Nu 15 maanden gratis. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee. Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. Wil je ook in de winter genieten van jouw Suzuki? Plan nu een volledige Suzuki-onderhoudsbeurt en krijg een jaar lang gratis pechhulp. Het beste voor jouw Suzuki is service van Suzuki. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday-deals op socialdeal.nl. De Museum Plus bus bestaat 15 jaar. Al 200.000 ouderen hebben wij dankzij de deelnemers van de Vriendenloterij in aanraking gebracht met kunst. Door busritten naar musea en door tentoonstellingen in woonzorglocaties. Kijk op museumplusbus.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan. Op nalatenaandewetenschap.nl. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen. Extra korting op bio en AH Terra. En extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Wat zijn signalen dat een vrouw in gevaar is tijdens een gewelddadige relatie? Gertien Koster schreef het boek Stop Femicide, Rode Hakken als protest. Zij is zometeen in Villa VDB om erover te vertellen. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Jan van den Putten. Thierry Baudet noemt de aanval op hem gisteravond een politieke aanslag op zijn standpunten. Hij werd op een verkiezingsbijeenkomst in een café in Groningen 2 maal geslagen met een bierflesje. De politie pakte een minderjarige verdachte op. Die wordt verhoord, maar over een motief is nog niets bekend. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Baudet zegt die jongen niet te kennen en dat hij niet op gevaarlijke plek op zijn hoofd is geraakt. En eentje net na zijn oog en 1 keer op zijn achterhoofd. En daardoor kan hij nu door met de campagne en kan hij ook vanavond bij het verkiezingsdebat van de NOS zijn. Baudet legt een verband met eerdere bedreigingen en spreekt van een gecoördineerde aanval door de radicale beweging Antifa. Na de aanval werd Baudet gisteravond naar het UMCG gebracht. Kunstmestfabriek Yara in Sluiskil gaat CO2 die bij de productie vrijkomt exporteren. In 2026 wordt 800.000 ton van het broeikasgas opgevangen en per schip naar Noorwegen gebracht. En daar wordt het in lege gasvelden onder de Noordzee gepompt. Yara is de eerste fabriek ter wereld die de uitstoot van CO2 op die manier aanpakt. Het bedrijf heeft afspraken gemaakt met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag. Yara Sluiskil in Zeeuws-Vlaanderen is de grootste kunstmestfabriek van Noordwest-Europa. Het stoot jaarlijks 3 miljoen ton CO2 uit.

Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Ja, hoe weet je dat een vrouw in je omgeving mogelijk een levensgevaar is door toedoen van een man? Het aantal vrouwen dat wordt vermoord door een man neemt pandemische proporties aan. Stond onlangs in een VN-rapport. En om mensen te waarschuwen voor situaties die kunnen leiden tot vrouwenmoord, ook wel femicide genoemd, schreef Gertien Koster het boek Stop Femicide, Rode Hakken als protest. En zij is hier bij ons in de villa. Hartelijk welkom. Dank je. Waarom die rode hakken eigenlijk? Omdat er geprotesteerd wordt her en der in allerlei landen. En dan staan die rode hakken symbool voor vrouwen. Dus in Nederland werden er 43 vrouwen vermoord en er stonden 43 paar rode hakken op de Dam. Ja, ja, ja. En ja, het is natuurlijk een beladen onderwerp. Voor mensen die dat niet weten, femicide, moeilijk woord natuurlijk. Maar wat is het eigenlijk? Wat betekent het? Nou ja, letterlijk is het moord op een vrouw. Femicide, ook homicide, moord in het algemeen. Een femicide is moord op een vrouw. En ja, er wordt nogal gesteggeld over de definitie. Er zijn mensen die zeggen het is een moord op een vrouw omdat ze een vrouw is. Ja, anderen ageren daar weer tegen, dus dat maakt het ook lastig. Waar staat u in die discussie? Nou, ik vind bijvoorbeeld een man die zijn vrouw vermoordt in een psychose, omdat hij denkt haar daarmee te verlossen van de duivel. Zo'n situatie ken ik wel in de TBS waar ik heb gewerkt. Dat vind ik geen femicide. Want de intentie is dan anders. Maar iemand die dat wel bewust doet? Ja, dan is ja, iemand die dat doet, inderdaad. Er gaat vaak een patroon aan vooraf van femicide. En dat willen we graag ook meer bekendmaken. Dat heet intieme terreur. En ja, dat vinden wij zeker femicide. En wat valt daar dan onder? Want dan betekent het dus dat iemand geterroriseerd wordt? In dit geval die vrouw? Ja, dat gaat heel subtiel. Die mannen zijn vaak heel charmant, innemend. En die lopen hard van stapel. Die pakken zo'n vrouw helemaal in met aandacht, cadeautjes. Allemaal heel leuk en gezellig. En als er eenmaal commitment is, dan gaan ze die vrouwen steeds meer isoleren, kleineren, gaslighten, wordt ook wel genoemd. Totdat zij ook heel erg aan zichzelf gaan twijfelen. En ze gaan steeds meer controleren. Dus sommige mannen willen ook niet meer dat die vrouwen met vriendinnen op stap gaan. Of bepaalde kleding dragen. Ja. Of met mannen praten. Ja, dat kan van alles zijn. U zei net 43 rode schoenen stonden er. Dus zoveel gevallen zijn er dan geweest in hoeveel tijd? In een jaar. In een jaar tijd. En dat was in 2021. En in 2022 zijn het er 48, wel weer meer. Ja. Maar er zijn ook nog heel veel femicides die niet worden meegenomen. Hè? Want het wordt geregistreerd in Nederland als partnerdoding. Dat is natuurlijk heel genderneutraal. Maar stel, er is een vrouw en een man wil een relatie met haar en zij wijst hem af. Nou ja, stel dat iemand is met een persoonlijkheidsstoornis, die zou in theorie ook die vrouw kunnen vermoorden in het uiterste geval. Dan wonen ze misschien niet in hetzelfde huis of zo. Nee, precies. Maar, ja. En dan is het dus geen partner. Dan is het ook geen partnerdoding. Ja, ja. Eigenlijk wat de exacte cijfers zijn eigenlijk maar een topje van de ijsberg. Ja, het topje van de ijsberg, dat weet ik niet zo goed. Maar het zijn er in ieder geval meer. Mm. En ook bijvoorbeeld suïcides. Er zijn ook wel suïcides wat verkapte femicides zijn. Mensen... Als jij een hele lange tijd geterroriseerd wordt, dan kan het ook zijn dat je de hand aan jezelf slaat. Ja, of dat zo'n man je daar echt toe drijft en ook die suggestie doet. Ja. Of het misschien ook een suïcide doet lijken. U hebt in dit boek een aantal signalen opgeschreven die een voorbode zouden kunnen zijn voor femicide. Dus dat is eigenlijk voor ons allemaal, dat als je dit in je omgeving ziet, nou ja, dat je gealarmeerd wordt. Ja. Red flags worden ze genoemd, dus de rode vlaggen. Ja. Wat is de belangrijkste? Of wat zijn de belangrijkste? Ja, er zijn er meerdere. En ik denk dat eens zo'n signaal ook niet zo op zichzelf staat. Hè? Want als je, nou stel dat u een vrouw in uw omgeving heeft, net een nieuwe relatie, en die loopt heel hard van stapel. Ja, dan hoef je niet gelijk te denken, oh, die gaat vermoord worden. Maar elke man die cadeautjes koopt is niet gelijk nee, verdacht. Nee, precies. Het is natuurlijk de combinatie van dingen. Maar bijvoorbeeld bekend zijn in een crimineel circuit, de man. Vreed zijn tegen dieren. Dat soort dingen, dat zijn ook signalen. Dreigen met zelfmoord als je het uit wil maken. Want dat is vaak, die mannen die domineren die vrouwen. En als op een gegeven moment die vrouw de kracht vindt om de relatie te verbreken, of dat zelfs maar overweegt en uitspreekt, dan begint het dan is het gevaar. Ja, ja. Ja, en ook na het verbreken, dan wordt er vaak gestalkt. We gaan nu praten met iemand die durft om daarover te praten op de Nationale Radio, waarvoor hulde natuurlijk. Begrijpelijk doen we dat anoniem, dus we noemen haar Monique. Ze heet anders. Monique, goedemiddag. Goedemiddag. Want jij bent, ja, als je dat zo mag zeggen, ontsnapt aan femicide. Hè? Kan je vertellen wat jij hebt meegemaakt? Ik heb een aantal jaren geleden een hele, wat ik dacht, charmante man ontmoet. wat eigenlijk in het begin gewoon leuk was, niks aan de hand. We waren eigenlijk ook helemaal niet, we hadden helemaal niet helemaal uitgesproken of we nou een relatie wilden. Dus dat was allemaal nog vrijblijvend in het begin. Dat werd op een gegeven moment werd dat steeds serieuzer. En eigenlijk worden dan vanaf dat moment je grenzen worden steeds verder verlegd eigenlijk. Dus je loopt als het ware in een val. Achteraf gezien, op het moment zelf heb je dat niet door. Dus achteraf zeg jij ook, jij liet meer toe dan je uiteindelijk achteraf had gewild. Want wat gebeurde er bijvoorbeeld? Als jij mij van tevoren had verteld dat dit mij zou overkomen, dan zou ik zeggen, nooit in 20 jaar. Ik bedoel, ik ben opgevoed met de leus een slimme meid is op haar toekomst voorbereid. Dus ik had nooit verwacht dat dit mij zou overkomen. Dus nooit, het gebeurde eigenlijk op een hele sluimerende, hoe noem je dat? Een soort subtiel, heel subtiel gaat het. Ja. Ja. Je hebt het zelf eigenlijk niet eens door. En dan krijg je op een gegeven moment wel opmerkingen uit je omgeving. Maar dan, dan verdedig je hem eigenlijk. Kom je nog voor hem op ook. Ja. En zo gaat dat steeds verder. En is, op een gegeven moment is dat dan van, laten we zeggen, subtiliteiten. Gaat het dan uiteindelijk naar echt fysiek geweld ook? Ja, maar dat gebeurt dus heel subtiel. Het begint met dat hij je stevig vastpakt. Of een keertje een duw geeft. Of een keertje aan je haren trekt. Zo begint het. En dat gaat steeds verder. Ja. En op een gegeven moment ga je jezelf ook verdedigen. Ja, en dan wordt er natuurlijk tegen je gezegd van, ja, maar ja, ik kon niet anders dan geweld tegen jou gebruiken, want jij sloeg mij. Ja, dat was wel een aanleiding dan wordt voor. Het ook nog. Ja, maar goed, dat dan wordt alles wordt omgedraaid. Ja. Waardoor jij gaat denken dat jij alles fout doet. Uiteindelijk was het zo dat hij zoveel geweld gebruikte dat je het eigenlijk maar ternauwernood overleefd hebt. Ja, op een gegeven moment is het zo uit de hand gelopen dat ik op een gegeven moment dacht van dit, zo kom ik aan mijn einde, het is afgelopen. Ja. En gelukkig is dat niet gebeurd, want anders zouden we hier nu niet praten. Hoe ben je uit die spiraal gekropen, zal ik maar zo zeggen? Toch met hulp van andere mensen. Ik ben op een gegeven moment iemand anders tegengekomen en die heeft mij laten inzien dat het niet normaal was. Dat het geen normale relatie is. En dat niet normaal is dat iemand je zo behandelt. Alleen op dat moment, als je dan echt definitief het contact verbreekt, dan begint pas echt de hel, zeg maar. Ja. Dus dan hebben we het over stalking en zo, wat we net al hoorden? Stalking, maar niet alleen stalking. Ook dat die persoon contact zoekt met iedereen in je omgeving. Ja. Dus dat gaat heel ver. Ja. Het is je wel gelukt om daaruit te komen. Nogmaals, en dat je erover wil praten is hulde daarvoor. Wat kun je zeggen, Monique, tegen mensen die dit horen en misschien wel dingen herkennen in dit verhaal? Probeer erover te praten met je omgeving. En vooral als een man je lastig gaat vallen. Probeer alles bij te houden, alles te noteren, alles opschrijven. Zijn je buren in? Want hoe meer bewijs jij hebt, hoe sterker jij uiteindelijk staat. En hoe lastig dat ook is, probeer alles vast te leggen. Alles wat hij doet. Hoe gaat het nu met je? Het gaat nu goed met me. Ik heb mijn leven opgepakt. Ik wacht nog wel op behandeling, traumabehandeling hiervoor. En ik hoop dat ik het dan af kan sluiten. Ja. Hartelijk dank voor jouw bijdrage in dit gesprek, Monique. Graag gedaan. Een heftig verhaal, Gertien. En dit is dus een op zichzelf staand verhaal, maar zo zijn er zoveel. Ja, en ik zou ook nog wel willen benadrukken dat soms er geen sprake is van fysiek geweld. Hè. Dan is het puur psychisch geweld, echt die intieme terreur. En Ja, en dan vinden mensen het ook heel lastig om naar politie te gaan of hulpverleners. Hè, zeggen dan ook, ja, is niks zichtbaars. Ja. En dat maakt het wel ingewikkeld. En we hoorden ook twee sporen. Hè, want in haar geval waren er ook wel omstanders, vrienden, vriendinnen. Die zeiden van, joh, let even op, waar ben je mee bezig? Zij wil het niet horen, wat misschien een begrijpelijke reactie is. Omgekeerd moet de buitenwacht ook alert zijn, dus op nou ja, dit soort dingen om je heen. Ja, dat hopen we ook, dat de mensen, dat het meer bekend wordt, waardoor mensen het ook gaan herkennen bij zichzelf, maar ook bij vriendinnen, zussen, collega's, buren. En zo'n vrouw in ieder geval niet de schuld geven zelf. Dat ze er zelf schuld geen victim blaming, of dat heet. Ja. Ja. Dit gesprek is eigenlijk veel te kort voor de belangrijkheid van het onderwerp, maar dat begrijp je. Het boek is er, Stop Femicide, Rode Hakken als Protest. Geschreven dus door Gertien. Hartelijk dank voor het gesprek. Graag gedaan. Samen met Christina Aguilera. Moves like Jagger. Nieuws. Snipper. We gooien er nog even snel een nieuwsnipper uit. U weet, deze ronde spelen we altijd met de mensen die reageren via de mail, zodat iedereen een beetje aan bod komt. Dat is een beetje uit het lood, want vorige week en die week daarvoor met al die politieke zaken erin, goed fout speelden we toen, is het mailen een beetje erbij ingeschoten. Dus dat gaan we nu even weer rechtzetten. U hoort een fragment, krijgt u zo een vraag bij. De aanvaller van Atletico kampte sinds september met een kuitblessure, maar op de social media kanalen van de club is een lachende te zien die weer met de groep meetraint. Ja, de vraag is natuurlijk welke naam hoort hier op de plek van de piep. Het is een voetballer die bij Atletico Madrid speelt. Dus welke naam zoeken we hier? Als u het weet, nu mailen naar villavdb@omroepmax.nl. Zet uw naam en uw telefoonnummer erbij. Want dan kunnen we u terugbellen als u de winnaar bent. Dus villavdb@omroepmax.nl. En u kunt ook reageren via de NPO Radio 1-app. Nu op NPO Radio 1 Los Bravos. Only time to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. Top 10 hit hoor, 1966. Los Bravos, Black is Black. Karin, goedemiddag. Goedemiddag, Jurgen. Is dit Karin van der Beek uit Den Haag? Juist hem. Ja. Hartelijk welkom in de villa. Karin, jij hebt gereageerd, omdat wij dat fragment lieten horen uit het NOS Radio 1-journaal van vanochtend. Mm-hmm. Dat heb ik heel vaak met honden, dat ze op me reageren. Ja, het is op jou reageer. Nou, in dit geval denk ik op een kat aan de overkant. Okay. Het is een logeerhondje en die moet nu zijn blaffertje even houden. Nou ja, het geeft wel een beetje sfeer ook misschien. luister, de vraag was, welke speler was dat, hè, die we genoemd Memphis hebben? Memphis Depay. Memphis Depay is natuurlijk goed, ja. Ja. Oh, wacht even, ik moet even het orkest binnenlaten. Die moeten geloof ik, toch? Of niet? Hoef ik dat niet? Kijk even naar de regie. Moet het orkest binnenkomen met muziek? Ja. Ah, dat is wel leuk. Even zo'n beetje zo'n strijkje eronder. Die heb je vast binnen. De witte Max-pet, Karin. Gaan we naar vraag 2. Ja. Voor het opvouwbare thermoboxje ook in de winter te gebruiken. Want je kan er heel goed snert in warm houden bijvoorbeeld. Tegen welke Nederlandse club speelt Atletico Madrid volgende week dinsdag in de Champions League? Ja, daar speelt hij voor. Ben jij Feyenoord? Ik hoor het zo enthousiast. Ja, ik ben een enorme Feyenoord-fan. En niet ADO? Nou, daar heb ik zelf voor gevoetbald, maar daar ben ik ook wel voor. Oh ja, maar Feyenoord is mijn club. Oh, kijk, we kunnen het eens worden, denk ik. We kunnen het wel eens worden. Dan, deze heb je ook binnen. Dus dan vraag 3 voor het Villa VDB Keukenschort. Wie wil dat niet? Naast Memphis Depay speelden er in het verleden nog 3 andere spelers uit Nederland bij Atletico Madrid. Noem er eentje. Het verleden. Atletico Madrid. Ja, ik vond het ook een hele moeilijke vraag, hoor. Als ik eerlijk ben. Moet je wel echt een kenner zijn. Hey, ik geef een kleine hint. Eentje van die drie was nog niet zo lang geleden trainer in 020. John van Schip? Nee, die is nu trainer. Ja, dus je bent nu even je gedachten aan het ordenen, ja, begrijp ik. Heitinga. John Heitinga! Ja, dat is goed. Ja. Ik krijg nu weer een brief van de Bond van Quizmaster, maar dat kan me helemaal niks schelen. Ik vind dat je een mooie winnaar bent, Karin. Dank je. Dus we gaan het prijspakket naar je toesturen. Je krijgt de hele map gaan we naar Den Haag opsturen. Nou, fijn. Dank je wel. En een prettige dinsdag. Geen cadeau dus. Ja, oké. Doeg, hè. Joe, tot de volgende keer. Ja, we zullen het nodig hebben deze laatste minuut. Want zometeen is er geld op je leven met Hans van der Steeg. Hans, goedemiddag. Jurgen, goedemiddag. Nog één dag. Dan is het zover. Morgen de dag van de waarheid. Tenminste, als het gaat om de verkiezingen. En dus hebben wij nog één kandidaat te gaan in Geld of Je Leven Rekent Door. Waarin we alle financiële programma's, of veel financiële programma's van partijen onder de loep nemen. En vandaag is dat dan de beurt aan de VVD. Straks Ilko Heijnen van die partij, tevens campagneleider van de VVD. En onze econoom van dienst, Paul Schendeling. Ja. Nou, dat komt goed, denk ik. En morgen op verkiezingsdag hebben we een samenwerking met de Nieuws-BV. Ja. Dan zitten we in Sittard, Toon Hermans Theater. Tussen 12 en 4 komt de uitzending daar live vandaan. Natasja en ik daar. En heel veel onderwerpen. Er is muziek, zanger, dansen, veel ook de nieuwssnippen daar in de zaal. Dus als u daar naartoe wil, kom naar het Toon Hermans Theater vanaf 12 uur. Ik wens u een prettige dinsdag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, we kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Okay? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Ga naar het museum. Ga iets zien, ga iets doen. Ga je verbazen en omver laten blazen. Ga kunst kijken, mensen kijken. Ga kort, ga lang, ga soms, ga het hele jaar door. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Geef de museumkaart cadeau en ga samen. Je bestelt hem op museum.nl. NPO Radio 1.